FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, party people, bună seara, chisomanilor, începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Jonesy in the Mix împreună cu voi, de acum, pentru următoarele 3 ore, mixăm cele mai hot piese ale momentului, pe care desigur voi le cereți, iar printre ele inserăm de request-uri mesaje care vin la 0722 20 60 20. Hai să începem ora cu Andra, inevitabil va fi bine, avem Ami și Glenn, Stop at Lies, iar apoi Julia, Vorbe goale, iar în 10 minute pregătim primele mesaje care vin la 0722 20 60 20 să înceapă petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Prin ploaie și prin vânt, și-ai fost cu capul în ori și te-ai întors pe pământ. Și-ai tot umblat peste oceane și munți, mereu repede și apoi te-ai hotărât să mă scuți. Parcă nu ți-am zis de atâtea ori, doar iubirea să fie. Și pot să te zâmbim prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-au fericirea, dar te ajută să întreții iubirea. Ești cu mine, inevitabil va fi bine. Și vorba vine, nu-ți face griji, las-o pe mine. Inevitabil va fi bine. Va fi bine. Va fi bine. Nu ce da, nu mai zic niciun cuvânt. Mai e puțin până în zor, mai e puțin până când vom putea scăpăm de tot ce e rău, soarele. Să vadă zâmbetul tău. Că parcă nu ți-am zis de atâtea ori, iubirea ta îmi dă fior. Și pot să te zâmbim prin toate, lângă o altă jumătate. Banii n-aduc fericirea, dar te ajută să întreții iubirea.

Piesă nouă, Muneca, In Love With You, la Kiss Kiss in the Mix. Știți foarte bine, nu mai e nevoie să vă spunem, avem toată arhiva emisiunii updatată, podcastul emisiunii îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Ascultați orice ediție din lista de emisiuni sau o downloadați. Carlos Rim și Ina chiar acum, remixul Jay Murano, avem Fly Project Goodbye imediat, mixăm și Thrift Shop, $20 in my pocket, iar apoi Rihanna vine cu Diamonds. La Kiss Kiss in the Mix mixăm doar hituri. My door.

40 de minute non-stop hits de astăzi. Nu înainte de un la mulți ani pe care îl avem pentru Florin din Constanța, cu mult drag din partea părinților, din partea celor mai buni prieteni și din partea iubitei, care ne spune: nu știu ce m-aș face fără el. În fiecare zi îl iubesc din ce în ce mai mult. Doamne, câtă dragoste în țara asta. Mateo, Amândoi, piesa următoare pe care o mixăm la Kiss Kiss in the Mix. Înapoi

acestui joc cu tine îmi faci mai mult rău decât bine. Și nu poți să spui că n-am încercat, până în ultima secundă am sperat. Găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, bună seara, hello party people. Începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. Mai departe cu voi DJ Young și Jonesy, Smiley și Alex pe început de oră. Dincolo de cuvinte, mixăm imediat piesă nouă semnată Hélène Levon, Dancing to the Same Song. Și apoi una mai veche de la Laurențiu și Andreea Bunică, Shining Heart. La Kiss Kiss in the Mix mixăm doar hituri. Mi se pare că trăiesc un vis, că am făcut mai mult în viață decât doar să exist. Am reușit să rezist, am făcut mereu ce-mi place fără niciun compromis. Și dacă nu-mi iese din prima, lasă-mă să insist. Am zâmbetul pe buze, sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capă, nu mă las învins. Și atunci când văd că o ușă s-a închis, mă uit în altă parte să văd geamul deschis. Să plâng, că sunt un tip normal. Pot să dau un bar, dar

sărbători. Kiss Kiss in a Mix. Iată un mesaj de la mulți ani pentru Andreea din Târgu Mureș, din partea soțului ei Alexandru, și încă un mesaj din partea liceului Vasile Goldiș din Arad pentru cea mai tare gașcă de rocker. Și în special pentru Monica și Diana. Mixăm mai departe o piesă nouă de la Nick Camarera, Lost se numește. DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat, iar apoi Cerebel și Ada Petre, care petrece cu noi la Kiss Kiss in the Mix. Talk to myself and I wonder if it's right to go back in time to make all the things go right. I wonder why you just left without goodbye. Only with you I had the best time of my life. I'm lost.

Petrecere ca în fiecare seară de Kiss Kiss in the Mix. Dacă în fiecare seară mixăm pentru voi cele mai tari hituri, sâmbătă le auziți nemixate, așa cum sună ele, în clasamentul Romanian Top 100, începând cu ora 10 dimineața. Un clasament prezentat de al nostru coleg Cristinițu, sâmbătă la Kiss FM Romanian Top 100. Mai departe în mix, Rihanna și Mickey Echo, Stay. Mixăm un Goldies, Timbaland și One Republic, Apologize. Dar și o piesă nouă de la Alexino și Mirabella, Loving You. La Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Found it. feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sense. You tell me that you need me, then you go and cut me down. Wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say that it's too late to apologize. It's too late. I'm Jamie Moon, Shura la Kiss Kiss in the Mix. O altă serie, 40 de minute non-stop hit, se încheie acum. Am mai găsit un mesaj interesant de la Adrian din Suceava pentru marea sa dragoste din viața lui, așa ne spune el. Ana Maria, căreia îi spune că o iubește foarte mult și îi dedică piesa Pink, Just Give Me a Reason, spunându-i în final că tu ești motivul pentru care eu trăiesc. După cum spuneam, nu știu cum reușim să găsim atâtea telenovele printre SMS-urile astea, dar nu-i nimic, ele ne motivează să mixăm pentru voi cele mai tari hituri. Pentru că ne-ați cerut piesa, vine Pink, Just Give Me a Reason. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. V-am rămas datori cu două piese pe care le-ați cerut. Întâi și întâi avem Pink și Nate Ruz, Just Give Me a Reason. Mixăm J Balvin, Tranquila. Iar ora o vom încheia cu Elena și Glens, Echo. DJ Young și John C in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy.

face piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Săptămână cu voi, DJ Young și Jonesy. Ora începe cu Andra, inevitabil va fi bine. Asaf Avidan imediat vine cu One Day. Iar apoi mixăm una mai veche de la Maximilian și Mefix, Sophie. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Inevitabil va fi bine.

Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Kiss in the Mix. Andrei din Slatina îi spune dragii sale Simona, te iubesc foarte mult. Piesa noastră preferată este Carla's Dreams și Ina vine imediat pentru voi. Iar Cosmin din Reșița îi spune mamei sale la mulți ani, toate dorințele să se împlinească și în primul rând să fii sănătoasă. Mixăm pentru voi Carla's Dreams și Ina, avem Crystal Waters, 100% Pure Love, un remix pentru o piesă mai veche și foarte tare. Avem și Macklemore, Thrift Shop, $20 in my pocket, iar ora se încheie cu piesă nouă de la Laurențiu Duță și Caira, Raza mea de soare. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. See ya.

9, semnată Laurențiu Duță împreună cu Caira, raza mea de soare, am putut să-i spunem foarte ușor, raza mea de summer kiss, pentru că a mai rămas puțin, am zis, până când deschidem un nou sezon. Vom fi din nou cu voi la mare, cu toți chisomanii care au ales să-și petreacă vacanța de vară pe litoral. Cu siguranță ne vedem cu ei acolo. Am mai rămas foarte puțin până începem Summer Kiss. Gata, pe seara asta o luăm de la capăt mâine de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate. Vom fi din nou cu voi DJ Young și John C. O săptămână pe cinste. Rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.